ندا چتر کافر سره دوستانه کې ان کوم تم غلط تم کوتی اتا سو جہادن فی سبیلی ته جہاد د پارا للجہاد زما پلار کې وقتی غا مرداتی او د پارا د لټولو زما در دامندې جواب د شرط محذوف ته فلا تتخذوا مولیا کدا سین ګردی سره دوستانه ما کوي دا مخیوی تلقون الیهم دا تلقون بیان دے تسرون الیهم بالموده پٹ پٹ ولی گئے تاسو دیتا خطونا دا دوستانے مانع دا دین موجود دے چپا پٹ وطا خط زکم لے گئے چما تا خورا پٹے ہمی لم دے کنا وانا آلم و زخپو ایما بما پائس اخفیتوم چتاس اخکارکوے و پائے چتاس اخپٹوے و پائے چتاس اخکارکوے ومن یفعلو منکوم کارکیسو اعلان دار چې توحید دی او سچ دا رسول کوم دی هغه کو خو سره د خپلوان د وجر دی او خط لهغو ومن يفعلوا منكم چاچه وک دا کار کم کار پټ خط لهغل منکم تاسو نه فقد دلن خطا شو سوا سبیل دلار نه غنا نه غلار و ترک الموالات ادو سره وکړه دوستانه یو مانه خدا ر هجرت مهاجر د هجرت د وجر تول کافر سره دوستانه کې دویم این یس خفوکم اغا کو کدر بانو واس برشن آغر برابری اتو اثر دوستانا که این یس خفوکم کدا کافر و قابو عمومی پتاسو دی عمومی تاسو یکونو شیبا فورا لکم ستاسو دا پارا اعدان دشمنی خارکا ان کی ویبسطو الیکم اوگدی با تاسو تا ایدی اون فلا سنا والسنتا اون فل جبی بسو ای پا بدر دو رٹس پورو سرا ودو غواڑی لو تکفرون چکا چتاسو کافران شے رفع دا سبب دا موالاتو وجدا وجدتو ایچ التکمی سل رحمی پاللا دا سی سل رحمی مپالا دا سی قفل ولی مپالا لن تنفعکم چرتبا فیدہ در نکی تاسو تاسو فلوالے استاسو بچی پورز دا قیامتو یفصلو بینکم جدائی بارا ولی بینکم استاسو پمانس کے پورز دا قیامتو ال تم تاسو جدا جدا یې نه دل تم جدا اوسه کنه والله بما تعملون بصیر الله پای چې تاسو کوي لیدون کې دے نمونه ردی چې برات ان کفار بسنګ کې چې لکه ابراهیم کړي دا علیه السلام قد کانت لکم اسوه حسنه خامخا پتا کې سراش تاسو را پارا نمونه خيستا فی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام کې قولنم شتا پهلنم شتا والذین معو داغچا او والذین نمونه شتا پاغ چاکی اومو معاو شده ده مومن چه داغ سرکم مومنانو ابراهیم سر یو خو واللزین آمنو معاو پیغمبر سر تازو محمد رسول اللہ واللزین آمنو معاو ده ابراهیم سر چه کم معیت چه اختیار کرو داغی غرمونه مخدا که اس قالو لقوم ایم کل جدی خپل قوم تاوی انا برا اؤمن کم مونگا سخت و بیزار ایوز تاسو نا تو مونگا کدی جدا دینو تازو جدا و مونگا جدا امین ما تعبدونا من دون اللہ دائی چانا چی تاس عبادت کوئے بیدا اللہ نا من دا اللہ عبادت کو تاس ربل چا کفرنا بکوم دا بیان نی رب را آو منگا انکار کو استاسو دا ملوننا انکرنا نا عمالکم و بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضا دا پا معاملک دا غین جدائی او خکار دا بیننا دا منگا استاسو پا منز کی العداوت والبغضا دشمنی و طرف گنی ابدان همیشه همیشه را پارا ده او خبر نه لله سره دک چی تر اخره پوره خړه ده تر دې پوره حتا تو منو بالله چی مان را نوړې پاللا وحده اکی او الله باندې الا قول ابراهیم یعنی حافظ ابن کثیر وی لیس لکم فی ذلک اوسوا لیکن تاسو له پدې کې نمونه نشتا په قول ابراهیم کې چې خپل پلار ته وی لا استغفرن لک غم غابت ستاره پارا په خنه غواړم فدی کے بے اقتداء نہ کہے زکا غتا پتا نوا فلما تبین لون و دول اللہ تبرہ منو وما املک لکا من اللہ من شئے نفر مختار کلو او زن مالک ستار پارا دا اللہ را عذاب نہ دے سو مناجات ابراہیمیہ دنیاویہ سنگ دعا گانے دا پلال دا پارا غفتری ہوئی ربنا علیکا توکلنا ایدہ منگ ربا منگ پتا بانے توکل کو ویلیکا نبنا او منگ ستا تربتا ورگردو پا دنیا کے او پا آخرت کے دمون کارون تسر ترسوا ویلیک المسیر استا ترفتا ورت للی یعنی عقید دمونگر معاد دا ربنا اولی جملی سرے و لگوا اے دمونگر ربا دعا گانے کمونگوی علیک توکلنا زمونگ توکل لے اگر دا لا تجعلنا مگر دوی مونگا فتنتا امتحان للذین کفرو دا پارد کافرانو دا کافر پا مونگ پا زیشی بھی دی اسنه جدی مونږ په فتنه کې واچی. واغفر لنا ربنا دا ولګه اخري جمله سره واغفر لنا ربنا ویلیک المصیر چې دردونه چې الته انکار کولی او بخنو کوم ته اې د مونږ ربا انک انت العزیز الحکیم یقینا تو غالب او حکمت والے. ابراہیم علیہ السلام زمونږ د پاره امام دی مونږ له پکا دي چې مقتدیانی شو شتد د پاره د دی اجازه ته چې د مونږ امام یو مونږ مقتدیانی او شتکنا لقد کان لکم فی اسوته حسنۃن خامخاش د ستاد د پاره فی هم پدی کې ابراہیم او هغه ملګرو کې اسوته حسنۃن نمونه خیستا مقتدیات کې یو مقتدی لمن دا لمن بدل له لکم کې د ذمیر نه بدل بعض من القلو طول لا نخو که سوک دا کار کی نیو پدای نمونه چلیگی تا پار دا آغا چاچی کار یرد اللہ دی یرکی دا اللہ نا او ول یوم الاخر یریگی دا ورز دا آخرت نا ومن یتولا چاچی مخوارو دا اللہ دا حکم نا من یتولا عما امر اللہ ابن کسیرو فین اللہ والغنیو اللہ بالکل بی آجتا الحمیز تایل شویده عس اللہ بشارت وادر دا اللہ دا اللہ دا طرف ناسا وادی این یجال بینکوم حاطب سے وہ مخبہ کے گا زکا چی او وقت بدا سے راشی چی دا دشمنی بختم شی پا دوستے بانے و بدلے شی این یجال بینکوم چی پیدا بکی ستاسو و بین اللذین پا منداغ چاکے آدے تم چی تاسو دیسر دشمنی کوئے منہم دا دینا مودہ دوستانا یعنی مسلمانان دیکھیں چکو دوستانا نا پیدا کی گی اللہ بولد اسلام توفیق ور کی واللہ قدیر اللہ طاقت لری بھئی دے مگنا واللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا باندے اس اگا کسان یادی چیتی کو کافرانو و تاسو تا بدی ردی نوی رٹس پور نوی تاسو نتنگی زان لغل ناستی تاسو سر جنگ نکی تاسو دا کور نیو باسلے اگی سر تاسو احسانات ہم کولی شے مطلق احسان ہر کافر سر سکے چی زناور سر ہم کولی شے نو لا ينهاكم الله نمن كوي تاسل الله عن الذين داغچانا لم يقاتلوكم في الدين چې جنگ یې نه کړی تاسو سره په دین کې ذمہ دی یا مصالح دی ناغه سره که تاسو خیر خیګړه کوي خیر دی ولم يخرجوكم من دياركم او تاسو یې نه وباسري د خپل کورونو نه ادا مخکني يخرجون الرسول وياكم دغه سره ونه کې دا غزان لدی دا ځان لدی ان ولم يخ ان تبروهم وتقسطوا اليهم چه احسان کوي تاسو د دې سره دا ان تبرو بدل استعمال لدا الذين انا ان تبروهم چه احسان کوي تاسو د دې سره وتقسطوا اليهم او انصاف کوي د دې سره ان الله يحب المقسطين الله خو خوي انصاف کوونکی انما ينهاكم الله لكن الله تاسو بندي صرف دا غچانا د جننا دا حربیا دي غیر مصالحیا دي قاتلوکم فی الدین چې جنگونه کړی دي تاسو سره په کار د دین کې هغه تاسو سره جنگونه کړی دي یک جنگ نه کړی نو عزم د جنگې کړی دي داته په بے وسه پاترا چې سو نو وسه وو ناغي د ګوت په دې باندې سپک منډلې دي واخرجوکم من دیارکم او تاسو یو باسری رخل کورونو نه یار او باسری خو نه یې خو لیکن وظاهر ولا اخراجکم مدد کړی دي تاسو په وتلو تاسو دشمنانو سره ان تولوهم چه دوستانه که ویتاسو دا دی سرا احسانات کولتی نمورادی دی سرا بنکه ومن یه تولوهم سوک چه دی سرا دوستانه کی دغدی دالیمان اول قانون مومنانو لا یا ایواللذین آمنو اے مومنانو اذا جاکم المومناتو کلچ راشی تاسو تا مومن مهاجراتن دا دی حال که چه اجرتی کری دا دار حرب نا فامتحنون اول حکم داری چه امتحان واقع لید دی ظاهر باندې اکتفا مکه واځنه چې ببل قرض خضر راغلی چا ایمان په نسبت راغلی دا وکنه الله عالم بیمانه ان الله خپو دې د دې په ایمان حقیقتا نو فین علمتم ان مؤمنات کتا سو وګړلې خذل مؤمنه معلومه داش ولا امتحان سره ځوان سره راځي چې طالب علم کې دې شي پاس بشي نمبر ورکه ابیم دې ته علم وې نه کله ځوان ته علم ویل کېږي تقریب بیا علم دے واغ دے اعتقادیات و خبر کی فللہ الوجت البالغا حل عندکم من علم حل تبیا علم نرے فلا ترجعوهن الى الکفار موپس کوئے تاسو دا خذے کافرانتا پدے کے بیان دا کافرین و غیر معایدین دے کسا سو شوئے دے لگا مختصر دے کر آیتون اور پس اقران ناروان نجب مطلب پوشو صلح خودے بیا شوئے دے چی جنگ و بیانو کو پدے کے خطاب دا سرو سرو وعدہ پک دعوی چکا کافر مسلمان شی او مدینه تراشی نمون بیرا واپس کو او الاعاذ بالله که مسلمان کافر شي او کافر سره ملګری شي کافر به نه راو پس کی پدې بعد مسلمانان خپو مو خو بهرحال لیکه هم ډېر لوی پیدا په خپل ځای کې خبره ده بیا پکې دا څو چې خذ پکې مسلمانان شوي دای خپلوان درخواست وکړي واپس ناغه صورت کې آیتونه نازل شو چې ګوره پکې خبره کې د خود ذکر نو صلح نامه شوي ده خو لیکن اغا عام نه و دا خذ سړو دواړه ته نه شامل د سړو سره صرف خبره وا نو بعد احکامات پکې صرف د خود لپاره ومي کنه سره سړو لپاره سره خود لپاره ټیک د پیغمبر خود واړو لو ورته یې کې خذ مستثنا کړی دي نو داغي احکامات پدې کې ذکر کړي چې مدینه ته رااله یا مدینه ته رانللو دی حدیبیه ته رانللو او د اسلام چې کوم اسکر دی پائے کې دی ملګری شو هدایت کې څنګه دی نو داغي حکمدار دې بنو واپس کوي یو خبره دغه خبردار ته اوس بره دی خود سکیږي نو دا اور پسې آیتونه د دې لپاره دي د دغه خود نکاح او ال ته ختم چې کافر دل تراغله ده نو تاسو با دو مہر ور کوي یو به دل مہر ور کوي خپل د نکاح رستو او دویم به دغه زور کافر خاون له مہر ور کوي چې تا دې خود له مہر ور کړو مخ خپل پیسې دی واخله دا چې با عکسومي کچه ته فرض کدا سی وشو چې د مسلمانانو خزي اغل اړل دار الحرب ته اولته هندو کو کافر یو کو ناغه کافر و مسلمان لا خپل مہر ورکی چې کبه خزل ورکړو او کدی نو ورکی وینه عقب تم استاد په وار راغه نو بیا با د بیت المال نو ورکی دل پکاري یو صورت دارې آیا دا کدا څه کیس راغه نو تاسو کافر ل بیا مار ملګي دل ته چې کوم مسلمان پاتې ری دل دغه مار ورکی دا بدله ول اخلاص کړي دا آیتونه دي اور پسې چې روان دي لا هن حل لهما ندی دا خزی حل ندی دا مسلمانان خزی حل لهما حلال ردی کافران دا پارا ولا هم یحلونا لهن او ندی دا کافران یحلونا لهن حلال ردی خزو دا پارا ولا هم ندی دا کافران حلال لهن ردی مومنان و خزو دا پارا دا مومن دا کافر نکی برات پی واتو هم ما انفقو ورکوی دی لاغا چی خرچی کردی دی یعنی کافرانو چې کم مہر وغیرہ ورکړي دی خپل خذلا کداغه خذې تاسو لرا له ندا مہر کافر لور کا اور دې براکاسو کستا سو خذې مکی تا مشرکانو له ورسې درې لکه فاروق اعظم یو خذ کړې و ندا غیر طلب کا چې موږ له مہر راکا ولا جناح علیکم او نشتا سو ګنا پتا سو باندې ان تن کیو ونا چې نکاح کوي تاسو د دې سره دا که می خدای چې هجرت کړی دی د سره مؤمن او خطلا اذا ته تمونه او جوړونه کله چې تاسو دی له عمر کړی خپل مارونه ولا تمسکو بعصم الكوافر او مارا ټینګوي ناموس او نکاحونه الكوافر د کافرو خذو عصمت ته مراد روح المانی یعنی عصمت نه مراد نکاح دی د عصمت نه نکاح مراد د کافرو خذو نکاح مرا ټینګوي دیکھ اشارہ دا دیکھا برے چیز رکم خز خاون دین دا عصمت والی واسألو ما انفقتم اخلے اغا چی خرچ کڑے تاسو دا دے کافرونا ولی اسألو دیدے مغاڑی ما انفقو اغا چی دی خرچ کڑی وی ستاسونا ذالکم دا حکمو چی وارے دو دا یو بلن غختل لا غختل حکم اللہ دا اللہ حکم دے ضروری ہو مانے یا کم بینکم مناسب فیصلہ کبھی استاذ بمیانس کے اللہ پوہ دے حکمت والا دے وین فاتکم اس دے آیت دو مطلب دی یو دا کر کافران دے طرفنا ستاسو دخزو پوجہ سرا ستاسو اغا مہر ملو نشو یعنی کافرانو دا مہر دے مسلمان سڑی تاوالا نکچ رکم نخزت لیلا نوچہ ستاسو پہ نمبر راشی نو تاسو ولا مور کوي د دې په بدل کې د مؤمن لور کوي چې کم کافر دی مؤمن لمار ورکو هغه ور نه کنه مسلمان ته کافر لمو لګالتا دی مسلمان لور کا یو دویم قول دار د بعد مفسرینو چې تاسو ته کړه غنیمت ملوږي نه د غنیمت نه سر سر نه د دې مؤمن نه پاره بیا تاسو مال او دولت چې کم دی نه اک کم ور ک په مہر کې تدواله مطلب دی وین فاتکم شیون من ازواجکم او که پاتشی استاسو سمالو تبی بیانو استاسو نا الیل کفار کافر تا پا دیکھ بیان دائی کافر دی چه وعدا و معادا و سرشوی لعام کافر نا معادا و شولا فعاقبتم نچه استاسو پی ویر راشی فات الذين ذهبت ازواجهم نو ورکیا کسانو ته چې خزې تللی دي ذهبت چې تللی دي ازواجهم داغین خزې مسلمان پکو پشان داغی چی دی خرچ کرده دے واتقو اللہ اللذی انتم بی مومنون یہ روکے داغی اللہ نا چی تاسو پا غبان ایمان روڑ ان کی ہے دا نبی دا پار قانون دا مومنانو قانون کو ذکر شو فمتحنو هن تا دی امتحان اخلے سڑے رکھ دی امتحان اغسطی شی اس دویم قانون دا نبی دا پارا یا ایو النبیو اے پیغمبرا اذا جا کل مومنات کل چراشی تاتا مومن خزیم نبی علیہ السلام لدہ مکین خضر آغلی ویچے مونگ سر بیعت ہوکا نبی علیہ السلام ایس را چکم بیعت کردے دے داغی ذکر کی او بیعت کے بدا دا خبری یو بای اینکا چھ بیعت کی دی تا سرا دا بیعت دا تسکیہ نفس دے دا نبی پلاس باندے بیعت کی خویو خبر دا نبی سر لاس منے ملو کردے شمائل کے روایت تے واللہ عائشہ رضی اللہ عنہ واللہ ما مسا ید رسول اللہ ید امرات قطو قسم پا اللہ چی چتر پیغمبر لاس پردے خزی سر یو دے شوی ندے مصابحے ندے کڑے تی خوزر سلام کی السلام علیکم علی اللہ یشرکنا شرائطو فدے شرطنو علی شرط تی کنا اللہ یشرکنا باللہ شیعا چی شریک بن جوڑوے تاسدہ اللہ سر ایس دا انقلاب اعتقادی دے بیعت کے اول دا خبر در آخذی پا باباگانو گرزی او مرزونو تی غواری نو ٹھیک دا خزی مرید خو بیا بگر باباگانو پس زیر آزی نا صرف دا اللہ نا بغواڑی یو دویم انقلاب عملی ولا یسرقنا او غلاگانی بنا کوئے خزی غلاگانی کی ات سارق و سارق اتو کمون ویرو سارق ایسے مکہ کردی دی جرات پکے دیر دی دا خزی چسو نا وسیع قوم رکی وڑو کے شیخ کی امتی شیخ دا را پٹ کی اب بیا زان دا سے ناغرد کی مونتسا پتا را دا رای فطرت تی مفسرین لکی پ ابو سفیان خزا او نقاب اچولے ہو او دنور دنانو سر پٹا زکن آستوا چھے دا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اوہد کے چھے شہید شوی دن دیو سر دیر اخوا دی خواہ کردی زیادتی و سر کردی دی نچے کلے ہوئل چھے والا اسرق نقلاب نکاوی ردی پا کے خبر اکڑلا زما خاون غی انتہائی شم دے لگون تک دے ضرورت مال تکل کل آخ لما نبی علیہ السلام نے تپوسو کو نو ورتےو کر ضرورت اگتے اخلی ډیر ضرورتی نه فوله کې حلالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پدی باندې او خاندلو مو خطر اینده بیا وی معافی لا تکوا عزت معافی نو ور تر سره ول سکړی دی عزت معافی خذو کې داش اشتکنا د خاون مال پټی بعضی زونه خودی خرسی خرسی کله وته مشر وی دی ګره په باندې خرسی اده په پټه خرسی ناجایز کله وته ویری غنم بنا خرڅه اده چې خاون بار لړشینو یو دړه پکې خرڅ کی ناجایز انور خپل چرګ چرګوډی کلاګې وغیرہ خرڅی نه خرڅی دي او خاون مال کې تصرف چې کې دام ناجایز دي ولا یسرقنا خاون د تو ویل چې خزه ورستاد افلار کور خلکو سره مې قطع نه لګي فل فخر مې نه دغه چې کراګ نه چې سوالونه کی چې غراشی او خاون دي نه تالا دات چے پا خوما چے کن کے اوپا کیو دریگی زور پیو کی غلا ولا یسرقنا ولا یزنینا و زناگانی بنکی ولا یقتلنا ولا دوننا اقبل بچی بنو وجنی ولا یاتی نبی بوتانی نو بوتانی بوتان بن لگی بدنامی بن لگی بوتانو نو بن لگی بوتان ستوی یفترینو بین ایدیهن نوار جلیهن چے جوڑوی پا میندلا سنو رخبو کی دار خود لڑیر خچر ورزی سوک با خبرم نیو خبر بوتا ہو کہ ولی دادا کارون دینی جکڑی دا سے بنا کوئے ولا یاسی نکا فی معروف نو او دی بستانا فرمانی نکی دے اس دا دین پا کار کے فبائعو انا ندی سرا بیعتو کا اسے بیعت نا یو ڈمرا اغیم بیعت کردے اخبار کے کل کل رازی یو ما تخفل تر سے بیچ پر رمضان کے تو عمری لڑشا اب یا بروس تراشن گڑا بکے وستغفر لہن اللہ او بخنا غواړه د دې لپاره د الله نه ان الله غفور الرحیم الله بخون کې مېرو باندې زجر د منافق لیا ایو الذین امنو اے مؤمنانو لا تتولوا دوستانه مکوې قومن داسه قوم سره قومن موصوف ته غضب الله ولا صفات ته چې الله غضب کړی پای باندې یو مغضوب علیهم دی دویم گمراه دی قد یسو من الاخرته دین او امید دی د اخرت د ثوابونو نه کما یئس الکفار لک کافران چه نا امید دی من اصحاب القبور د دوباره ژوندون د قبر والو نا من اصحاب القبور کې یو خبر ادا یو دا چې دار ابتداء الغایت د پاره شي نو معنا بدای دی چې دی یقین په باز بعد الموت باندې نه کوي د کافرو په دې باندې یقین نشته چې دوباره ژوند چه دینه داشتا او دویم دا چې دا من لبیان الجنس شي یعنی دا کافران ام دکا اصحاب القبور دی دا کسان دا آخرتنا دا سے نا امید دی لکه اغا کافران چه پا قبرونو کے پرات دی دا آخرت دا هر خیرنا نا امید دی درے مطلبو دا کافران چه دا کمڑو شوی دی قبرونو تا رسید دی دی دی بلکل نا امید دی چه پا آخرت کے بگنی مونگ لهم سا گوننا وننا خولی خولی برخی تفسیر قرطبی چه کل کافر قبر توردن نشه ندا حالت را غزن قدن شو روش نده پوش پدان بانده کما ایسل کفارو لکا کافران چه نا امید دی من اصحاب القبور تا دوباره دا جوندون دا قبر والاو نام یا ایسل کفار کافران نا امید دی من اصحاب القبور بیانه کا کم کافران چه پا قبرونو کے خاخ دی دوستو با انشاءاللہ درسی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورة مجادلہ پدے کے بعد زجرونا نورم سیوا کی گی سورة مجادلہ پائے کے زجرونا دیر زیاد بیان شو بیا سورة حشر کے زجرونا لگ کم شو نہ سورة صف کے وہ زجرونا بئی دوار نہ بکمی دمخ کی سورت سرا مناسبت دارے دا مقاطعی بیان شو اس دا مقاتلی بیان دے حدیث صورت کے فرائض ذکر کی دے مجاہدینو چھر جہاد والا کسانو فرائض بکم کمی دے صورت تغابن نرست صورت نادر شوی دے دعوی و پکدائی دے مومنان دے پارا زجر اگا مومنان چھے قولون ما لا یفعلون اور ترغیب بی جہاد طرف تا درے خطاب بی پیائیو اللذین آمنو سرا اور رنبنی خطاب کے بوی چھے موسیٰ علیہ السلام دا قوم گونتا کے مکے گئے اغیر جہاد نہ رست رست کے دل تاس رست نشے اور دویم کے بعد ترغیب الالجہاد پدے عنوان وی چھے عیسیٰ علیہ السلام زیر دا مجاہد پیغمبر ور کڑے دے اگر پیغمبر چھے تور بچے دی کونو انصار اللہ ہے کما قال عیسیٰ بن مریم اور دویم خطاب کے بیاد ترغیبی یا ایو الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم عبداللہ ابن السلام ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ منگ جماعت کے ناس تو سمدہ کراؤں کولا شہر سوک پا کدا سے نشتے چھے پیغمبر لڑشے تپوستے ہو کن ایو الاعمال احب الاللہ کم عمل دا اللہ دیر خوخ دے دا چا جرعت نکے دو نبی علیہ السلام یو تن پسی سڑے رو لے گو چھے ٹھول راجم اشے چھے راجم اشے دا صورت وی راغل دے او دے مونتا وارو یعنی مجاہد میں خوخ دے اگا ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلی صفن کاننم بنیان مرسوس سبحا للہ پاکی بیانی اللہ لرا قالن یا حالن ما فی السماوات و ما فی الارض غچ پاسمانونو کی دیا غا سوکچ پاسمکا کی دی وهو العزيز الحكيم ده الله زور ور و حکمت والا دي يا ايها الذين امنوا اول خطاب مؤمنان ته زجر ده پارا دار ټول نه کم دي دواړو صورتونو نه لما تقولون ما لا تفعلون ولي وايت تاسو ما لا تفعلون هغه خبرې چې کوي نه دي ته وي استفهام على جهه التوبيخ او دغه على جهه التوبيخ استفهام تا دمونږ علما زجر وي کبر امقتن عند الله دیرا غٹا خبرا دا غصے دا دیرا غٹا را مقتن دا غصے پا جہاد سرا مقتن تمیز دے عند اللہ دا اللہ پنیزو ان تقولو دا کبر دا پارا فائلو شوائے تاسو غسو چلا تفلون کوئے نا وائے یو سو کوئے بل سو رشتیا بوائے سردے پورے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اغوی زو ورکوٹے ہو ما نوی نبی علیہ السلام راغلے ہو ازلو بولت لما نمور راتویلو چراش سدل درکو ما نبی علیہ السلام ورلل تپوسو کو چی ما آردتے تاثیر آدکڑے رسول ورکول غواڑے نوی ما آتوی چی کجور والا ورکو ما نوی نبی دا آتوی کچر تما شم ترم داو بچراش مم درکو ما او مم دے والا ورنکن ام بدر ہو گوئے اصری خبر اکڑے دان تقولو ما لا تفعلون سمرہ دا سرفروشے فرائض دا سرفروشانو چی سر پتلی کی خی مجاہدو ان اللہ یحب اللذین یقیناً اللہ خاص کر اگر کسان کو خوی جو قاتلونا فی سبیلی جدی جنگ کی دا اللہ پلار کے سفن دا سے حال کے چی سفن تڑن کی کھاننا ہم بنیان ان گویا چی دا آبادی دا مرسوس و دیو بل سرا جخت و رنواتی سی سا پلائی ہوئی دیوار چی ورت ہوئی دمان دا سب بم دا کشان تھی اور مجاہدین سب بم دا کشان تھی واللہ عالم چی دا خلق پسن پوئی گینو پڑے بے وطرا سے خبر آبر کڑی اور تو وہی دا پڑی نا دا پیرا واڑا وے پوندی دغه دے سره الگا وے چې پڑھ نه پیجنی ک پوند نه پیجنی ک نیغه کوغ نه پیجنی ک زی پر خو دے شو جوخ دان پیجنی ارز پیجنی خو سچ عادت تے جو عادت بچپن میں پڑ جاتی ہے وہ بچپن تک نہیں جاتی اغه عادت دتلو نہ دے دا سے بس اب جوڑے کان نو بنیان مرسوس ویس قال موسی علی قومیم کله چې وی موسی علی الصلات والسلام ته قوم خپل قوم تا وګورا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګرو لګ کمزورتیا کړی دا اذهب انت وربک فقاتلا او انا هنا قاعدون تو ستارور د جنگ کې مونږه تماشا کو دا سونه کې اذن جو استاد تماشا کوي ملګری شه و سره وایس قال موسی لقومه کړه چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته وې کفر زنا دا کې نور زړه بر کوک شیدا مطلب یا قوم دما قومه لم توزوننی ولی خفکوی ما فقط تعلمون وحال لارے چتاسو تخفت رات انی رسول اللہ علیکم چیزد اللہ رسول اللہ علیہ گلی شوئی ما تاسو تا فلما زاغو کلچ دی وڑی دل حقنا اداغ اللہ قلوبهم وارولو اللہ ذرون دا دی دی دایتنا اللہ باب مانا را زی دا حق نا وڑی دن اللہ وی چستاسو دا حق نرے خواقو نا بالکلی دل نظر کوما دا پزور پچابان تپم نا انلزمکم وانتم لا کارون واللہ لا یعدل القوم الفاسقین اللہ توفیق نور کی دا قوم فاسق تا دا بیان در سنت اللہ ترغیب دے قتال تا ویس قال عیسی ابن مریم کرچو عیسی علیہ السلام زوی دا مریم عیسی ابن مریم دے ابن اللہ ندے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل دل تے دونوی چے یا قومی سکر دیسر قرابت نو اگور عیسی علیہ السلام چے رکم پیغمبر بشارت ورکڑے دے تاس وقت جادوگر آئے استاد ارادی داغر خلاف خلاف چلے گی داغ مل گر چو کا ایمان روڑا اسلام تو غلبہ ملو جی جہاد کا انی رسول انی رسول اللہ علیکم شزود اللہ رسول یما تاسو تا صرف تاسو تا طور خلق تنا زکی عیسی علیہ السلام طوری دنیا لے خنور علی گلے مصدق لما بین یدی من التورات رشتن کون کے ما غل راچ تاسو مخ تا کم تورات تے عیسیان تو گورا سونا د خپل سیزون خیال ساتی دا ٹک سلا نلا ٹک سلا دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا درے سوا کال مخ کے مہاتما بدھ دلتا تیر شوے دے او کندرات تی ناغ خلق تروس دلتا رازی او آقا گجران والا جنہ والا در خواکے او دیرن انکانا شریفتا ہی کسو التا سکان ورزی آثار قدیمول ورزی نور و ترسنشتا او مسلمان تا در قرآن شتا خوال را نکلے تا سر پورا دینشتا رانیز دیکھے گی نا و مباشرن بی رسولین او زیر در کون کم صرف دیو رسول اسے کو قرآن کل ذکر کی یا بنی آدم قد جاکم رسولن دیر رسولان و چونکہ عیسیٰ علیہ السلام دیر دن پس یو پیغمبر دلیل لی رخت میں نبوت ہو یا تی میں احمد او نامی نامی اسم گرامی بھئی احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و احمد فلما جا اہم کل چراغ احمد و ہم دے کافرانو تا بل بینات پر واضح دلائل سرا قالو دیو ویلا حالا سیر مبین دے جادوگر کار دے دے موجزات ننی دا وجر جہاد دا جہاد بسر ہوکا محل جہاد سوک دے ظالم مفتری اسلام تیرا بلی اوغ اسلام ختمی ومن ظلم و سوک دے دلوے ظالم یوم نشتا ممن داغ چانا افترا اللہ الکذب تڑی پا اللہ پوری اللہ بانے دروغ شریک نسبت ورتا کی وہوا یدعا الی الاسلام فخفل قراویخ نشو بلول چابک ورکیم نراویخی گی ورتوی چی دا سے چل لے پر ویم نشتا حال اللہ دے چی دیرا برلی شیر الاسلام اسلام تا واللہ والعیاد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالم تا فاسق ظالم قوم تا اللہ توفیق نور کی تفسق و ظلم پریدن دین لبراشے محل جہاد بلو ولی وسر جہادو کا دی پوکی شروع کرد دین ختمی یریدونا غواری لیتفی نور اللہ چی مڑکی دا اللہ دارانا دین اسلام بے افوائی ما پخپلو خلو خلے سو مطلبو افسانی جوڑی کرد جی من گڑا تو دے اسلام مقابل بت پرستی غلط غلط اعتراضات دارم داغ ڈیوانا لے چی سوک بے مڑکی اگر گیتی سرا سرباد گیرد چراغ مقبلان ارگز نمیرد طول دنیا ری ہوا ہوا شی دا مقبول انسان چی کمڈی ورا اگر سوک مڑکولی نشی واللہ متم و نوری اللہ پرکون کے ہم ددک کے رنا دے ولو کرحل کافرون اگر چی بڑے گنی کافر کافر سر جہاد ہوکا دا شمع آسمانی دا دا ستار دکان اگر شمع ندے چیتا بے مڑکے چرا غیرا کی عزت برفروزت کمڈی وچ اللہ بلکی آنکس توف زندری سچ بسوزت سوک چو اللہ پکے ورکین گرے بے اسوزی چلا گرے اگدومی واللذی ارسل رسول ہو بلو دا دا اللہ غذاتی چخفل رسول ہو لے گو بلو دا پیدایت سرا قرآن ودیر الحق پا حق دین سرا اسلام حکمت دے ارسال لیوزی رہو علی الدین کلی دیر پارا چی غلبور کی دیلا پٹولو دینونو کدا دلیل پہ اعتبار سے روے نا ہمیشہ دین گٹل دا او کنا دا حکومت پہ اعتبار سے روے نا کلا ملاوی گیا کلا نا ولو کرے المشرکون اگر چے بدے گنی مشرک مشرک سر جہاد ہوکا یا ایو اللذین آمنو ترغیب الالجہاد اے مومنانو حل ادلکم آئے اون خیم تازتا علا تجارت ان داسے ہو تجارت جہاد جہادی تن جی کم من عذاب علیم اتاسو بچ کی داغ عذاب درناکنا دغ تجارت سری سمن بیور کے قیمت سری ایمان تو منونا باللہ تاسو با امیشگیری کوئے پا ایمان دل تک تو منو نمانا دارا تدومون علی الایمان امیشگیری با کوئے پا ایمان ایمان با ہمیشہ دک کشانتے لرے پا اللہ و داغ پا رسول اصلاح دا قوت اعتقادیا و تجاہدونا پی سبیل اللہ او جہاد با کوئے دا اللہ پلار کے تکمیل دا قوت عملیا بے اموالکوم دادا مشترا بیان دے یو گور سمنی نا یو ای مشتری یو ای بایعو یو ای سمنو یو خود دکاندار لگر چی دا شیر آکا تولا پیسی ورکی غدل اس شیدر کی تب مال او بدن ورکے او ایمان دا بک لکے او جہاد بکے نا اللہ وستا گناہون ماب کیو جنت تبری لیگی ذالکم دغکار او خیر لکم غرد استاس دا پارا انکن تم تعلمون کا تاسو پوئے گئے نداد الگورد ویکے سچل بوجی سمرات او گورا یغفر لکم ذنوبکم او بخی تاسو تاسو گناونا او دن بخی تاسو داس جنتن تا چه بیگ بلانگ ردین نیرونا ومساکنا طیبتان او کورونا ودر کی ددے کمال سرے دا کورونا ذاتی کمال یادے طیبتان مدے دار خارجی کمال یادے فی جنات یادنا جنتن آدامیش گرے ذالک آدغ جنتو الفوض العظیم کامیابی دیر لو ایرام و اخرى تحبونا درم خبرا و اخرى و یوتکم نعمتا اخرى درب کی تاسلا بل نعمتو ما اخرى صفت موصوف محذوف دے فعل بمرو باسی و یوتکم نعمتا اخرى درب کی تاسلا بل نعمتو تحبونا چتاسو اغا نعمت خواہوئے وارئے نصر من اللہ مدد بیدہ اللہ رتر اپنا امام رازی نے تفسیر کبیر کے راسن قول نقل کی در روم بادشاہی بمتاسو تملاوی گی د ایران بادشاہ بم بیلی دا ټول حکومتونو مسلمانانو ته ملاویږي او فتح قریب او فتح ډیر نږدې دا ولي وی چې نصر او فتح دواړه مفسرین وی وجه دارا کله بادشاہ علاقه فتح کی خورا ټینګولی نشي کمزوری کنا اړه افغانستان دلال نه راټینګولی شي وسو عراق ته پیرنګی راغ نو سي راټینګولی شي ټینګولې ګران دي کنا یو مال ګټل دی به هغه ساتل دي نصر او فتح دواړه دغه ذکر کی چې غلبه درکې اب یا بدک شانتے بریالی گرزے وبشر المومنین زیر اور کا مومنان اللہ پر نصر و فتح سرا بل خطاب مومن تھا یا ایوہ اللذین آمن اصول لفوز دی کامیابی طریقے اے مومنانو کونو انصار اللہ شید اللہ دا دین مردگار کما قال عیسی ابن مریم لکا سنگا چی ویرو عیسی علیہ السلام زوی دا مریم دشمنانو دیرو دی لگو ایواز وجزو لیل حواریین حواریینو تا دار حور نماخوز دے خالص پینوالی تاوی درزن خلقو دولسو سیوانو من انصاری الاللہ سوک دے دما مردگار دا اللہ پا دی دین کے قال الحواریون اوی حواریینو ایت روان نشو ایو تاویل نحنو انصار اللہ منگا دا اللہ را دین مردگاریو سنگا چا ایس را مردگری شوی عیسیٰ علیہ السلام سرا او جہاد اکڑو دا سے جہادو کدا خبر لگے اختلافی دا چھر عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کے جنگ شوی دے وکنا دی جہادی پیغمبر دے وکنا حق ادا رچے وہ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکلی دی او کم مفسرین چھ نمن یقی پا کتابیلو نکی زکا چھو اس دے دے کے راضی کنا چھ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمَا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ حواریین اگر چھو اس دا انجیل داغی پا نمونو باندے دے یوحنا لوقا وغیرہ نحن انصار اللہ من دا اللہ را دین مردگاریو فآمنت طائفتم من بنی اسرائیل بیارے حواریینو کوشش کو ملگری پیدا کے دل نیمان روڑو یوڈل دا بنی اسرائیلو نا پیسا علیہ السلام وی ویلو چیتا دا اللہ بندے اسمان تا ورخطل دے ابن اللہ نے وکفرتو کفرو کو طائفتن بلی ڈلی چی وی عیسا علیہ السلام ابن اللہ دے ندوارو قیمے و جنگو نا شورو کرلو فائید نالذین آمنو کلکل منگا مومنان علا عدوے ما فقبلو دشمنانو کافر ڈالے چکموا فاس بہو ظاہرین اگر دے دلہ مومنان غالب پا کافرانو نچے سوکے نمنی نا جہادی پیغمبرو ناغیوی بالحجت والبرحانو لکا زیر ابن علی و قطادوی اچے سوکے منی نوی بس دا توری جنگ شوے دنو سورة جمعہ پا دے کے فرائض ذکر کی دا علماء ہو دا مجاہدین فرائض خور از دکڑلو اس علماء بس جل کی دائی کم فرائض دی اور دویم پا دے کے ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع تا اور زجر دے پا آغا چابا انی چاہی دنیا آخ دے اور دن پری دی خلاصہ ابتدا کے دلیل عقلی اور وحی یا زجر دا پارا دا آغا چاہ چا حق نمانی اور دا آغی مثال ورکی چی تاتو کسا خرغن تکی ہے اور بیا والا دا مباہلے دعوت ورکی ابیا زجرون دی آخر کے دا انفاق فی سبیل اللہ مسئلہ ذکر کی اور جمعہ دا مانزہ تذکرہ کی اور دا وی چی دا جمعہ دا ورد لگے احتمام کوا دا دے دیر لئے قیمت تے یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانوی اللہ لرا غصو کو چی پاسمانونو کی دی اور پزمکہ کی دی کلوی سبحا و کلوی یسبحو چی درے وڑا دا مانے تینا مراد واخلے حال اس پہ اقبال و ماضی الملک بادشاہ دے صفت ثبوتی القدوس اور ڈیر پاک دے دا ہر عیبنا صفت سلبی العزیز زورور دے الحکیم و حکمت والا دے ہر شے پخپل زیگ دی امام راضی زکا حکیم دے فرائض اربعہ دا رسول دا رسول کم کارون دی دا کارون دا عارم امنی بس دلیل وحی طرف تا بیشارہ شید هو اللذی اللہ غزات تے پاسا فی الامیینا چوے لے گا پڑے امیانوں کے رسولن یو رسول عظیم الشان من ام ددید جنسنا کارون ایسو دی یو درجر تکمیل لا اغسو یتلو علیہم آیاتی چلو لی باپا دی باندے دد آیاتو نام تلاوت دا کتاب درم ویزکیم او پاکی بدی لرا دا باطل و اخیدونا اور خراب و اخلاقونا ویزکیم دیتا تسکیہ بھی لکی گی تو تفسیر دے احسن الکلام پائے کے دے کے لکری دے دے کے چھے دیتا علم التسکیہ ہوئی زکا آیت کی دی چھو ویزکیم اور دیتا علم الاخلاقم بھی لکی گی لیکن دیتا تصوف نوی لکی گی اور دا صوفیت نم کے خودل والا صحیح ندی صوفیان نم بنا لے دا تصوف نم بنا لے زکا چھے منقل نم پر خودل اور غیر منقل نم استعمال والا دا شرعنا خلاف کولی لکا پا حدیث ترہ ثابت ترہ چھے دا عتمنم دا عشار پارا بے استعمال ہوئے اول خبر خدا را چھے دا عتمنم استعمال ہوئے ٹک دی خلاف اولاد مو سورت نور کی ویرو دوارا طرف تر روایت را گلی دی دا فیض الباری کے شانورم لکھلی دی دویم خبر دارا چھے دا تصوف دا نم دا چھا استعمال کردے ارکل نرا روان دے تا په دې احسان الکلام کې دي چې د بدعات او پرد کې د ټولو نخلي کتاب کتاب الاعتصام دی. په کتاب الاعتصام کې د تصوف ټکی دی. پای کې د صوفیانو تعریفونه هغه ذکر کړی دي. یو شو دوی ودا چې موږ د دې خلاف نو کوچې دې ته المتسکیه وایا کمو وایا وایا وتا تبه وسوي او کشف الظنون چې اسامی د کتب او د فنون ذکر کړي داغه صفه 413 ده. هغه کې دادی چې د دې یو نوم د تسکیه النفس والاخلاق د اخلاق پاکواله د نفس پاکواله دا ډېر په خانور علما او کرامو ویل دي. بل خبره دارا چې دا موږ لک تاریخ کې وګورو چې اول د صوفی نوم یې چا په استعمال کړی دی ناغوی کشف الظنون والا صفه 414 باندې بیا چې اول نوم د صوفی ابو هاشم ته استعمال شوی دی. ابو هاشم صوفی او دی 150 هجری کې فوت شوی دی. دا د سلف صالحین زمانه ده. 150 کې چې کم سړی وفات شي او هغه ته صوفی ویلی شوی دی د هغه وخت نقل کوریدل او په تصوف ټکی باندې په صوفی باندې اعتراض نه شوی. اوس په اعتراض صرف د ضد او د عناد د وجه نه دی. بل خبره دا راغه ښکلې فتاوا مجموع فتاوا د عربو نه چې مفت را واړي د هغې شپږم جلد او اومه صفحه هغه وی لفظ الصوفیت لم یکن مشهورا فی القرون الثلاثه. مشهور نو په قرون الثلاثه کې وو لکه ما وی چې نوم و خو مشهور نو ٹھیک ده. وروسته بیا دا ډیر مشهور شو. چا چا دا نوم استعمال کړی تصوف او چا چا دا صوفی نوم استعمال کړی دی من الائمه والشیوخ ډیر شیوخ او ائمه دي کل امام احمد او شیخ الاسلام لیکي لکه امام احمد رحمت الله علیه شو او سلیمان دارانی رحمه الله شو نه امام احمد غون تک شخصیت نوم استعمالی ادیبی د شرعین خلاف کولی هر شرعین خلاف کو او دلیل دغه چاته ما اگر دلیل خبر خو بګیدارا چاته ما د دې وجه نه شریعت او طریقت کا تلازم دا یو کتاب دی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله هغه هم ډیر غریف کړی په دې خبره باندې چې دا بعد خلک وی چې تصوف نوم نشتا او صوفی ټکی غلط دی. خلکو غلط استعمال کړی دی. صوفی دې ته نه وی چې ګیره پری دی صوفی سے دغه غلط استعمال خو لیکن صوفی هغه ته هم نه وی چې الذي صفاء اواني الطعام چې پلیټونه صفا کړل هغه ته هم صوفی نه وی. صوفی چې خپل زړه صفا کړی احسان ورته وایا ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويزكيهم پاکی بدی لرام ويعلمهم الكتاب والحكمة دې ته وی درجه تکمیل هو ځان خپل برابر کو وس تسکیه شروع شو د نورو ويعلم تعلیم د نورو او خی بادی تا الكتاب کتاب والحكمة او سنت او حدیث وإن كانوا يقينا ودي من قبل ما قدرات کو د پیغمبرنا فی ضلال مبین خامخا گمراهی ښکارا کی شرک او کفر کی واخرین منهم عطف دے پہ امیین باندے هو اللذی باسا فی الامیین هو اللذی باسا فی آخرین اللہ غزات تے دا پیغمبر بین الاقوامی پیغمبر دے عموم بیعثت طرف تے اشارہ دا واخرین آسو نور کسان منهم دا دینا لما یلحقو بهم لم یلحقو بهم لما پا مانا دا لم شنزی رسید لی دی بهم داغی سرا زکر چرائی زمان اغیتا زکر آئی زمانہ مخیرہ او فضیلت والا غد سابقون الاولون دی دا سوک دی نو دا شاہ ولی اللہ رحم اللہ ہم لکل دی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ طرف تا اشارہ جوڑی دیش نو دی ہوئی چی ارمون گو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یو نم لدل دی امام آل رائے او کچا تا رضد نور القاب معلومی نمون تر اطلاع را کی حقیقت الالحاد کی لکل دی نو اطلاع تا ملو دا کنی ورتا نو دا عظیم آبادی دی کلی دی شمس الحق عظیم آبادی مرحوم تا غیر مکلدین و مشرو تا دا دار قطنے تعلیق کرده دی تاغی اول جل لی اصفا 324 ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیه العراق وکان اماما ورعا عالما عاملا کبیر الشان اطلاع دیتا ملوشی چی دی دین علاوه نور ٹکی و تداد دون دون ویدی دی او غیر مکلدین و تبیدی دی الامام الاعظم فقیه العراق امام ورع عالم و عامل دیر لوی شان وارا شخصیت تعلیق دید آغو عظیم آبادی سیبا سب 324 واخرین منهم لما یلحقو بهم دین ندی رسید دی اغیط پا مرتبہ کے مرتبہ خو کمرا وهو العزيز الحكيم ودا الله زور ورد و حکمت والا دي ذالک دا عموم بعثتو فضل الله دا الله فضل ورکی اغا چاہتا چکو خیشی والله ذو الفضل العظیم الله خواند فضل ویده کم کسان چی خپلا خپل فرض نادا کی علماء کرامو دیتے فرائضو خود سلو رو دا دا خرو گنتا کی دی قرآن کریم دا سپی گنتا کی و دا خر گنتا کی غلط عالم تا بیلے دے مثل اللذین حمل التوراتا مثال دا غچا حمل التوراتا چیغیتا ذمہ داری سپارل شیو و دا تورات تو ذمہ شری ہوئی چی تاسو با دا دے خیال ساتے او کفیلان بے او زامنان بے تورات برسوے عمل بے پکوے او نورتا بے رسوے سم مالم یحملوها بیائے دا غبار اچت نکو یعنی عملی پہ انکو دا مثالو کما سلی لحماری پشانتی لخر دے پادم نفع کی زکا چھ مختصر المانی کی دا مسئلہ دا چھ کم عالم پخپل علم بانے عمل نکی اگا جاہل برابر دے یحملو اسفارا چوچت کڑی وی اسفارا غٹ غٹ کتابو نا خرچ دے کنا دا غر پاس غٹ بورا کی دا بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند دا ابو یعلا مصنف دا ابن ابی شیبہ دا ټول کتابونه به بار کا اعلام الموقعین فتاوی ابن تیمیہ ان له لوثار د شوکانی دا ټول کتابونه به بار کا ابیا بل اورد د ډیران سره ته کیدا ير دې پنه پویږي دا ډیران سره دا اکنه دا بخاری دا قران دې هیڅ نه خبر اګه چېغه و باسی خشنه با گئی لته و پکیا گئی مستیو پکیا گئی کما صلی الله ماری احمل اسفارا تفسیر قرطبی مقدمہ کی رکلی دی چی پا دی دور کے سوکیل معزلی و صرف نہ ہونا ہوئی تیزا مثال خود اخر دے بیس مظر القوم اللذینا دیر ناکار مثال دائی قوم دے کذبو بی آیات اللہ چیدی دروغ جنگن دی جدال آیاتنا واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ توفیق نور کی قوم ظالم تا قلی آیو اللذینا حادو دائیو صحیح معیار پیش کی اگر دا چی دی دائی با پخپل خبر بانے دون یقینی چ بل تر مباحله دعوت عمر کوریج نماشی ٹک دے سارا غلط تے قلی ای الذین ادو ورتوا ای یہودیانو ان زعمتم کتا سو دعوی کوے انکم اولیاء للہ چتا سو د اللہ دوستان یہ من دون الناس بے دخل کو نہ یو پک ذکر دی رفل جا جکی چ اولیاء اللہ اڑ په حنفی مسلک کرا غلی ندی انکم اولیاء للہ چتا سو د اللہ دوستان یہ من دون الناس بے دخل کو نہ فتمنا الموت دا اللہ دوستا چتوے دا جنت تزم نہ پجوندو نہ جنت تنے چت لے کنا مڑکی گی با راش دا مرگو گاڑ کنا میدان تراشا شاہ عبد القادر رحم اللہ وی ایت چ دے دا مباہلے سر لگی او ظاہر ام دارا او سو کوئی چ نہ دا ترغیب ال القتال لے فتمنا الموت او گاڑے مر کچرتا اے رشتنی پ داور محبوبیت کے ولا تمنا نو ابدا او ہرگز دین گاڑی دے مرگ لارے چرے چرے ولی تی تپتا رکنا چر تر چڑے پترا چیز مارا پارم دک کدا دیتم پتر اتلل لیو تباکی دل لی بی ما قدمت ایدیم پس او داغی چوڑان دلی گری دیلا سنو واللہ علیم بی الظالمین لا یاد القوم الظالمین زکر چی پوارے پی اللہ پوارے پدغی کافرو دمر نخو تیخت نشتا قل ان الموت اللذی تفر رون منو پرتو آیا غمرگو تفر رون منو چی تاسو لدین تیخت کوئے فا انہو فا زائدہ انہو ملاقی کوم دا مرگو در رسی با تاسو تا ملاقات کو ان کے لئے تاسو تا دا خو بس تاسو با دا سی جائے وغا دا سی را روان دے دا غرب یو ذل خورے سم ما بیا پا بدے با نم ختمی گنے چھ مرگ را گئے و خبر ختم جوا بیا با واپس کولے چھ غزات تا چھ پوری پا پٹو پکارا پا یوشان خبر بگی تاسو پاگے چھ تاسو کول فرائض ذکر کی دا متعلمینو معلمینو استادانو و ملانو تاگی فرائض ذکر شو دا نور خلق بسکی دا مقتدیان بسکی دا عوام بسکی دا شاگردان بسکی دا مریدان بسکی دا جمعی دا مسئلے ذکر کی اور دا جمعی پورت بخلق راجمی نے جہاد لہو نور ضروری مسئلو لہو مشورے کوئے اور دا انفاق مسائل اور ریدلی دی نا پاغی بانے عمل کوئے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اذا نودی آل السلاة کلچ آواز اکڑیشی دا پار دا مانزر دا جمعی می یوم الجمعہ تے دا مانزر پارا پورت دا جمعی چکل آواز کی بانگ ہوئی دو بانگ وی لکھے گی یو خدا مخ کی وی لکھے گی کنا ایو چی امام دے دے کہ پا ممبر کی نے نو خود بین مخ کی وقت یو بانگ وی لکھے گی دا دی یو مفتی دے رجسٹر مفتی اگر دا لکلی دی چی دا یو بانگ پاک بیدعات تے بلکل لسر ندا سیی ندے چی سوگی کی ندا بیدتیان دی صفحے لکلی دی لیکن خپل آسان الکلام کے پریزے کے دا دی اگرچہ اذان عثمانی ہم سنت دا خلیفہ دے اغیتا شرعان بیدت نوی لکی گن ورطا ہوا آیا فضیلت شیخ ترے ہوا آیا شغیت شرعان بیدت نوی لکی گن ما لکلی جتی جو تا بیدت لکے اول کو سلاو کہہ کرنا چی بیدت دے او کا بیدت نہ رے بیا بلتا ہوا آیا چی بیدت کوئے نو گویا اگر خپل ہوئی چی دا بیدت نہ رے زکا کہ یو کس داوی چی دا زکا بیدت تے چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوی رجی دا قرآن دا مخینا لرکا دا عثمان نا جمع کر دے دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کے پیات قضائیے سر پدے طریقے سر دانو دا وہ جامع دا دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ہو نبی آرہ قرآن ام لرکا نچہ قرآن نے لرکے نا بانگ سر لرکے فسعو الی ذکر اللہ دا فیر وڑلا فوراں چلے گئے فوراں زے دا دے متعلم توی مقتدی توی چھے کل دے بانگ ہو رہے دو نظر زا الی ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا مانزہ زے تدن دین زی یہ پوکم پدو بودری گی چشل میں انڈکم پدو بانے روان شو تو جمعے پورا دم دا چلتی اور خپلے گڑے تا گوری دے تا لگ سوچو کا لڑ شدے کلیسا تا گر جاتا لڑ شدے اتوار پورا دو اتھا بجے غینی راغلی ادا دانتا مسلمان ہوئی دے پاخری سپرخی باندے را رسید لی اکل دا جمعے پورا ستیم رکات تلی فسعو الی ذکر اللہ دا لکلی دی مفسرینو چھے دا جمعے بانگ اوی لیشی اور دا غین رستو چھے کم تجارت کی گی دا حرام دے دا جمعے دا مازن رستو دا تجارت کول دا حرام ہو فوراً دل پکار داری چی اگر آش اور دا جمعے پر ایمان زکے اگر شرکت اوکی اور چی کم خبری اگر ہوری فسعو الی ذکر اللہ زمون دا خلق و عجیب طبیعت تے دا جی دا خواہ خرا چی استاد دے تقریر کی خمون بنیو کو استاد تقریر کی او دی جی ندین دا خواہ کو استاد تقریر نکی نم خفری اکو استاد تقریر کے دی نوم خفری اپا دے دیر خوش آلہ دی چھو استاد با مسئلہ کہ ہم باخری پینزہ مینٹہ کے رازو پینزہ مینٹہ پاتشن رازو با فسا اوخ دا فی دے دا پارا روڑی ذر رازا الہ ذکر اللہ وزر البیع او پریک دا البیع بیع یواز بیع نیا دی زمیداری ہم پریرا طول امور چھ مانع دا سعی ندی دا طول چھ کم دین آگا پریرا دا بیع اولی ذکر کو نا آگا خبر بہو کچھ آسان کلام کی لیگا خکلے دا او خلخ خبر ته بخوای کنه دار چا کلام غستی شي داسه غوری دی جو پری خودلی شي به دا صاحب د خبر نه د پیغمبر نه نغه دی یو خلی خبره کړی دا وی د جمعه پورز اکثر خلق د بانډو نه راغلی وی اغي په سودا غستلو کې مشغوليږي نه خرڅون کو ته ویری شو چې تاسو خرڅول پرېګ دی تاسو خرڅول پرې دی د جمعه پورز دا بانډ چول راغلی دی بولے تو جمعے پر جمعہ بازار لگے چلے دے چپے اور سودا را بلا پرز مانے نہ معلومی کی چاہ دا اخری چے جمعے پر مانزل لگا گلے دے نو مسئلہ تے دا معلوم ہش بکنا چے بانڈا کی جمعہ نہ کیگی نی سد دل لے چے جمعہ کو بانڈا کی نہ کیگی دا دلیل لے کنا ادے دے جی دی ذالکم خیر لکم دا بدل خوشی دی خوئی مال بدا خوشی جی زو گٹھما اب قران وی دا بدل خوشی دی وی زپے پوئے گم کنا جی دا او گٹھم اللہ عزت پہ پوئے گم چی وی نگٹے وراش نخبئی این کن تم تالبون کجر تتا سو پوئے گے پدے پوش جو دا دن نہ پڑا جو دا دنیا نہ پڑا فیدا قضیت السلاة کل چی من زکڑی شی جمعی من زدہ کڑی شی بیاس چلو کے فن تشرو فی الارد نو بیا خوارش پدیز مکا کے دیتا عمر دے باحت وی اجازت تے کنا خورے گے کینی جمعات کے نکینا خو کزی نو ورزا وابتغو من فضل اللہ ولٹا ویدا اللہ فضل دا سو مسئلہ نا جوے پورت دی چوٹی ہوشی دا اس مسئلہ نا را شیخ الاسلام ام لکلی جی اقتداء السرات کے ذکر جمعے پورت دمانزن روز تو قرآن میری تجارت کوا وابتغو من فضل اللہ خو پاغے تجارت جمعہ مخراب ہو صرف دو نا خبر دا ہاں دے کے خبر دا جلے اتوار پورت چوٹی مکوا دا عیسائیان سر مشابات تے وَسْكُرُ اللَّهَ كَسِيرًا يَادَ وَيَلَّا لَلَا دَيْرَو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَدِيرَ پَارَجِتَاتُ کامیاب شیم عراق بن مالک ہو رحمہ اللہ دو جمعہ پورز بانے با دروازہ بانے ادھرے دو چمونز بے ہوکو اللہم اینی عجب تو دعوتا کا یا اللہ ستا خبر میں ہوں مانے لے چھ بانگی ہوئے نراغلے ماں وصلے تو فریضتا کا موز میں ہوکو وانتشر تو کما مرتنی او خوریکم لگا جتا رہا تبیدی دی فرزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین اس چیسے گٹا وٹا کوم پوڑا گٹم تا پک برکات واچوا و ادارہ ہو تجارتان او کلچ دیوی نیسے تجارتو اولا ون یا سا تماشی ان فدو الیہا نروان شیدی دا اغی طرف تا و ترکو کا قائمہ او پریگ دی تالر اولاد قافلے چھ تراغلے وکنا نبی علیہ السلام سر درزن پاتی شوی بنجارے راغلے دے او سیزونا قرسی اوڑا راغلی دی نپا تماشو شوی او وقت شوی دی ادا او ادے وطا بی دی دی نزجر راغی چھ دا سے مکہ وئے خطیب سے وہ دا سے رہے و تاسو چکم دے نبار گردے را گردے و ترکو کا قائمہ قل ما عند اللہ خیرون ورطو آیا گا چھ دا اللہ سخص دی خیرون غردی من اللہ ویر تماشونا و من التجارت تجارتنونا واللہ خیر الرازقین کتوے چھ رزق سیوا کوما اللہ دے بہتر رزق ورکون کے رے سورت منافقون کے وہ موضوع چلی گی فرائض دا آل دولت و گر مخ کے ہوئے مجاہدین بسکی اس وی علماء مکھے ہوئے علماء بزکی بے ہوئے دا مقتدیان و شاگردان بزکی نو اس وی مالداران بزکی بچارے پیسے ورکڑی دی اگی بزکی دی صورت کے رقم موضوع دا خلاصے دارا دا تمہید نروس تو دا منافقان دا پارا زجر ہو اور ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا مکھ کی صورت مشتمل ہو پا منقبت دا رسول ہو زکر جی دا نبی علیہ السلام فرائض دی پائے کے بیان کرلو نو پا دی صورت کے ذکر کی چھے پیغمبر سو خلاف دے او پٹ او خکارہ جدا جدا چلی گی منافق ہو چھے خکارہ ملگر دے او پٹ منافقت کی مداغی دا پارا زجر دے پدی صورت کی اذا جا کل منافقونا کل چراشی تاتا منافقان قالو وائدی نشہدو منگا دا زڑن گوائی کو انکا لرسول اللہ چھے خننت دا اللہ رسولے دا جملہ موترے درہ واللہ یعلمو اللہ تا ہم پترہ انکا لرسولو چھتا دا اللہ رسولے لگدی پجب وائی واللہ یشہدو اللہ گواہی کی ان المنافقین لکاذبون چھ منافقان دروغ جن دی اشکال لے اگی چوو چھ اللہ چھ من رسول اللہ منو او نشہدو انکا لرسول اللہ تدا اللہ رسولے نو داولیوی چھ ان المنافقین لکاذبون دی خوری شاو ہوئے دروغ ہو نوے نو بس لن جواب دارے چھ نشہدو دیتا مو آیا منافقا شہادت دیتا ہوئی چھ دردد کمی نہیں دارے جب رسار نوے انکا لرسول اللہ زرکی دی دانا دا دا خواستی اپرا اپرا خبر دا زکا دروغ جنے معلوم دا شو چھ زرکی یو شانا جب بل شانا یقولون بی افوائم مالیسا فی قلوبیم دیتا المنافقین بھی لکھی گی اتخذو ایمانہم جنتا نخیو گورا وصف اول لازمی خرابی رک گمراہان دی نیولی دی ایمانا اخپل قسمنا جنتا ڈالو دا جان و دا مال حفاظت دا پار قسم دے و قسم دے فیحلفون لکم سورت برات کے ڈر قسمون ترشی بھی دی یو خدا چی خپل گمراہان دی پدروغ قسمون دا دی عدد تے فسدو ان سبیل اللہ نورم بندی دا اللہ دلارنا نمدلوم دی متعدی خرابی پکیم دا انہم دا دی پا اسلام بانے پوچھے دو کنشے دی خنو کی انہم ساما یقینا ڈیر بد دی اگا اگا منافقت ہو بد دی اگا منافقت چی دیئے کی ذالکا بے انہم داول دی کی دادا سے غلط کارونا فدے وجہ دی چی دی آمنو ایمان را وڑے دی ظاہران ہو سم کفرو بیایا دی کافران شوی دی کلمات دا کفر مشران سر ویری جی پٹ پا پٹ ہے دسخت کردی دی اوغیت ویری جی رو تا سر دے جب آگی سر دا فتو بے آلا قلوب مور لگے مور اولگو لے شو آلا قلوب دا دی پزلونو فهم لا یفقہون ندی نپوئی گی پا ایمان تفسیر قرطبی لا یفقہون الیمان حق دین دی نپے جنی منافقو اگر تا دی ایمان پتہ نشتا نتا دی تا پوسو کا منافق اس پیدا دی مسلمان نتا پوسو کا کاکاو ایمان ستا یہ غبوی کا ڈیران ستا دی تا باو ایمو دی ایمان ننیم خبرو وحدا رہے تم دو خرابے پا منافق کے درے میں خرابی دد پا وینا دو کا نشی دیچے خبری کی ومن الناس من یعجبو کا قولو ہو دیر اخکل اخکل خبری کی اور دد پا کاتے دو کا نشی پر اس کاؤ پا جسا باندے سکھ مسلمان کی گی لیکن گورے دو کر ٹول فراڈ دے وہ ادارہ ہے تو ہم کرے چتو ویری دا منافقان تعجب کا اجسامہم خبل گی تا ستا ردیدا کاٹے دا کدو قامت دو نہ خلی خلی بخکاری تب وچ بیعت میں تے اوکڑ لے دو نہ ظاہری شان چوکا تے جو اوکڑ لے وہی یقول او کدی خبر کی تسمع لقولم اور عبارت دی خبر خودے ظاہری خبر دی او ظاہری خر قامت تیرے دن نے خبر ڈڑا ڈٹ خلق دے سنگا